Віктор Праўдзін. Боль. Споведзь міліцыянера. Сплю дрэнна, за ноч прачынаюся па некалькі разоў ад болю ў галаве. Здаецца, што хтосьці нябачны быццам абручом сціскае патыліцу, скроні, і боль працінае цела, паралізуе волю і жаданне супраціўляцца. Робіцца крышачку лягчэй, калі адчыняю фортку і на поўнай грудзі ўдыхаю вільготную начную прахалоду. Думкі запаволена, бівсялякай сувязі перакручваюцца, чапляюцца адна за адну, але нейкі час не магу думаць лагічна. Перашкаджае толькі што бачаны сон. Бачыў сябе зноў у зоне. Снілася, што нёс каравул і галоўная задача не прапусціць людзей у іх родную вёску, якая шэрымі дахамі паўставала за невялічкім пагоркам. Людзі спачатку дабром прасілі, потым пагражалі, затым плакалі ля шлагбаума, але я цвёрда стаяў на сваім. За дрот ніводнага чалавека. Гэткі загад. Сярод людзей бачыў і маці. Яна не напірала, як астатнія бабы, а моўчкі стаяла воддаль і ўвесь час пільна углядалася мне ў вочы, раз-пораз прыціскаючы да вачэй ражкі квяцістай хусткі. Мой падарунак да дня нараджэння. За ўвесь час не пачуў ад яе ніводнага слова, ды і непатрэбныя былі яны. Я бачыў, што маці няёмка за мяне, маю службу, маю прынцыповую пазіцыю і катэгарычнае нельга. Ды не толькі маці. Усе прысутныя глядзелі на мяне так, быццам гэта я ва ўсім вінаваты. Быццам за мяне непадоены каровы, непазачыняны юшкі ў хатах, беспрытульна бадзяюцца па вёсках куры і свінні. Не хацелася крыкнуць, няма маёй віны ў тым, што здарылася. Але матчыны вочы не даюць зрабіць гэтага. Я не мог і падысці да яе, каб хоць павітацца. Пацалаваць. Як укапаны стаяў сярод дарогі, не ссунуць. Людзі напіралі, але марна. Мяне немагчыма было нават скрануць з месца. Мяне трымаў загад. Бачыў, як некалькі старэнькіх бабуль, дапамагаючы адна адной, па чарзе падымалі калючы дрот, прапаўзалі ў зону. Я ведаю, што бабулькі не марадзёры, не рабаўнікі. Яны хочуць памерці на зямлі сваіх продкаў. Тут я прачнуўся, і боль запаланіў усю маю істоту. Але ж бабулькі былі і не ў сне. Паціху, каб не разбудзіць жонку, сунуся на кухню. П'ю халодную ваду з-пад крана і смалю адну за адной цыгаркі, аж пакуль жонка не забірае пачак з рук. Пра што яна гаворыць, не чую, але добра ведаю. Доўга ляжу з заплюшанымі вачыма і чакаю, чакаю, калі зноўку абруч сцісне галаву. Калі ўпершыню з'явіўся гэты боль? Здаецца, на трэці дзень службы ў зоне. Памятаю халаднаватую, слотную ноч. Каб крышачку сагрэцца і папіць кіпеню з цукеркамі, насек у невялічкім сасонніку дроў, распаліў цяпельца. Тут, ля вогнішча, упершыню растала ў вачах наваколле. Усяго на якую хвіліну, але і гэтай хвіліны хапіла, каб кашуля прыліпла да спіны, а цела стала нейкім чужым, з ватнымі непаслухмянымі нагамі, з галавой званіцай. На другую ноч таксама паліў вогнішча і зноўку бы той сноп зваліўся на зямлю. Толькі цяпер зразумеў, што за дровы я паліў. І больш нават не падыходзіў да сасонніку. Але таго, што ўхапіў, відаць, было дастаткова, бо боль не знік. Ён, здаецца, назаўжды абраў мяне за сваю ахвяру. Я навучыўся распазнаваць яго набліжэнне. Кожны мускул, Кожны волас адчувае яго блізкасць. Хваляванне — першы знак. Потым праз некалькі хвілін чакае, як свердзелы ўвап'юцца ў скроні. Памятаю, як хадзіў да доктаркі. «Што баліць?» — нягледзячы ў мой бок, спытала жанчына ў белым халаце. «Галава». «Галава павінна баліць, на той і чалавек. А калі дакладней?» «Галава». Зразумела, без аналізаў тут не абысціся. Усё яшчэ нягледзячы на мяне, прагаварыла доктарка і сунула ў рукі стос паперак. Аналізы здаваў аж 3 разы, і толькі потым урач загаварыла больш-менш па-чалавечы. «Ну вось», – з цікавасцю пазіраючы на мяне, прагаварыла яна. «Нарэшце падагналі. Я хацела сказаць, што вашы аналізы блізкія да нормы. Былі ў зоне?» «Быў». «Зразумела. Галава ўсё яшчэ баліць?» «Баліць». «Доктар, а ў мяне не падучая?» – у сваю чаргу спытаў я. «Не, сваю хваробу вы прывезлі адтуль. Цяпер вам патрэбны чыстыя прадукты і корка, ну і каб ніякіх хваляванняў». Больш да іх я не звяртаўся. І коркі, як сказала доктар, таксама не еў. Паспрабаваў сам пазбавіцца ад сваёй хваробы па сістэме йогаў. Атрымалася, але не адразу. Не мог падабраць словы «шчыт». Знайшоў выпадкова. Убачыў трактар, які капаў канаву, і яно само з'явілася. Бульдозер. Вось ён, мой шчыт. Цяпер, калі адчуваю набліжэнне болю, змаўкаю і кажу сабе: «Я бульдозер. Я бульдозер». І дзіўная рэч. Боль бы натыкаецца на нябачную перашкоду і часцяком адыходзіць, толькі хвалі страсяне галаву, і на гэтым канец. Дзіўна, але людзі мяне пачалі разумець без слоў. Ды хоць бы ўзяць заўчора. Мужчына папрасіў дапамогі, яго абабраў рэкецір. Паказаў мне таго хлопца ў чорнай скуранцы. Я да яго, ён задаў лататы, толькі і бачылі. Я за ім. Праз 3 крокі звалілася фуражка, праз 10 левы чаравік. Мацюкнуўся на форму і пабег далей басанож па асфальце. Памятаю твары людзей. Адны смяяліся, гледзячы на мяне і злачынцу. Другія засяроджана маўчалі, хтосьці паспешліва адварочваўся, каб ні мяне, ні яго не бачыць. Толькі ў адным усе былі аднолькавы. Заўчасна разыходзіліся, саступаючы нам месца. Праўда, адна бабулька пашкадавала, калі бег паблізу, не надта голасна прагаварыла: «Не бяжы ты за ім, сынок, бачыш, смяюцца. Нікому гэта не патрэбна. Навошта ж табе?» Я нават абурыўся на пачутае. «Як нікому не патрэбна? А мне? А таму, каго абабралі?» Гэтае абурэнне надало сілы, і праз 100 метраў злачынцу я дагнаў. Збіў з ног і доўга ляжаў, закруціўшы ягоную руку за спіну, чакаючы падмогі. Машыны не было, відаць, не чулі маёй рацыі. Звязаў аборка, якую заўсёды маю на гэткі выпадак. Наручнікі ёсць не ў кожнага міліцыянера, не хапае. Бабулька як у ваду глядзела, бо першае, што ў аддзеле спытаў дзяжурны, гэта пра пацярпелага. Толькі цяпер я заўважыў, што чарнявага з потным тварам побач няма. Затрыманы, відаць, хлопец біты, адразу ўцяміў, што да чаго, і запатрабаваў пракурора. Крычаў, што спалохаўся міліцыянера, таму і пабег, а больш нічога не ведае і ведаць не жадае. Але толькі ён зірнуў мне ў вочы, адразу сцішыўся, здалося, зрабіўся меншы ростам. «Я бульдозер! Я бульдозер!» – паспешліва паўтараў я ў думках, але боль ўсё ж такі мімаходзь прайшоўся па мне. Я добра памятаю яго шапацення ў валасах. А рэкецір мяне зразумеў, нават не патрабаваў, каб вінаваціўся перад ім. Праўда, да самага выхаду з памяшкання падазронна азіраўся ў мой бок. Цікава, пра што ён у той момант думаў. Але навошта мне ягоныя думкі? Навошта, калі і мае нікому не патрэбныя? А я сам са сваёй хворай галавой ці патрэбны каму? А што было учора? Ага, дэсантнікі. Яны святкавалі сваё свята і на добрым падпітку ламануліся ў рэстаран, а месцаў, як заўсёды, не было. Я стаяў паміж імі і адміністрацыяй, стаяў мёртва, не пасунуць. Адзін маладзенькі зусім хлапчук лаяўся на мяне, нёс розны бруд, што не пераказаць. Я змаўчаў. Тады ён і рвануў на грудзях цяльняшку. Велізарны барвовы пісях ад жывата да левага пляча змяёй варушыўся на целе былога дэсантніка. Але і пісях мяне не скрануў з месца. Ад дзвярэй ні на крок. І зноў пасыпалася на мяне. Мент, дзе ты быў, калі я за цябе ваяваў у Афгане? Я хачу памянуць сяброў, што засталіся там. Нарэшце не вытрымліваю і таксама крычу. У думках інакш не маю права, што ў мяне пад формай гэткі шцельнік, прапахлы салдацкім потам, што ён таксама высушаны на бякучым афганскім сонцы, толькі крышачку раней, чым твой, хлопча. А вось чаму мы, салдацік, былі там, а потым яшчэ зона. Мо адна з тых бабулек, што пралазілі пад дротам, твая родная? Чаму не было каму пахаваць яе, і нябожчыца цэлы тыдзень праляжала ў сваёй хаце, аб'едзена з дзічэлымі катамі і пацукамі? Хто і табе убіў у галаву, што я вінаваты ва ўсіх бедах? І хлопец раптам спыніўся. Ён нешта адчуў, мо боль, які ў гэты момант на дыбачках падкрадваўся да мяне. Я — бульдозер. Я — бульдозер. Позна. Па здратніцку задрыжэлі ногі, захісталіся перад вачыма твары, ператвараючыся ў адну плоскую масу. Я адчуў, а мо толькі здалося, як хлопец паклаў руку на плячо і сарамліва, прыкрываючы знявечанае пісягом цела, прагаварыў: «Прабач, зямляк, трымайся». Я ўстаяў, не заваліўся, падтрымалі дэсантнікі, і праз якую хвіліну ўсё было ціха, дапамога не спатрэбілася. Сёння здарылася надзвычайнае. Прыйшоў з работы і не паспеў перапрануцца, як меншы сын падхапіў фуражку. «Тата! Я хачу быць, як ты!» — ускрыкнуў ён і аж засвяціўся ад радасці. Нечаканая сынава радасць выбіла з каляіны. Ніколі не думаў, што ён таксама можа надзець форму. Аказалася, што не хачу, каб мой сын быў, як я. Не хачу свой боль перадаваць у спадчыну. Хай ён будзе толькі мой і больш нічый. Хай на мне і скончыцца. Я бульдозер, я бульдозер. Не спрацоўвае. Усё. Ляжу з заплюшчанымі вачыма і чакаю. Чую, што боль недзе зусім блізенька. Ён цікуе за мной, выбірае месца, каб спрытней ухапіць. Але боль нешта падазрае. Відаць, адчуў пастку. Не хоча быць злоўлены назаўсёды. А я задаволены. Упершыню за апошнія гады не адчуваю боязі, а наадварот. Наўмысна чакаю сустрэчы. Хачу схапіць яго і больш ніколі не выпусціць. Ніколі.